نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله رب العزت قل بندیانو تا هغه آسان خبرې کړې وي چې تاسو باندې په دې دین کې اول زده کړه اول علم او اول سبق هغه ډېر د آسانو خبرو دی غټې خبرې دي چې اول داغی تعلق دا اللہ دا ذات سری ناغ پی جندل پکاری اغزد کول پکاری زکا دنیا کہہ رہی او شے بغیر دا اللہ دا ذات نا سحرکت نشی کولے سکون نشی کولے جوان نشی تیرو لے سنفع و نقصان نشی حاصلو لے دا دنیا و دا آخرت کار نشی کولے دا ہر سچے کئی تا دا اللہ رب العزت پا توفیق باندے او دا غب معاونت باندے کئی وما تشاؤون الا ان يشاء الله الله وی تاسو چې څه کوئ نو الی کوئ او الی کول شي چې زه غواړم زما اراده وشي زما فیصله وشي نو ځکه مونږ باندې اول په دې دین کې د الله سره تعارف الله سره رابطه او د الله د ذات او د صفت معلومات دا لومبه فرض دی په انسان باندې ذکرت الله رب العزت خپل کتاب کې دومره د بلې مسلې وضاحت نه وکړې دومره د بلې مسلې بیان نه وکړې دمره په بل مسله باندې تحقیق نه وکړي دلیلونه نه دي پیش کړي سمره چې په دې مسله باندې او د دې مسلې انسان ته داسې تعلیم ورکړل چې لکه حدیث کې راځي صحابه کرام وي چې موږ توکل کله نبی علیہ السلام یو حدیث بیانو نو زمون لاس به په خپل لاس مبارک کیونی وو نو مونږ ته خبر او کړه لکه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې ما ته نبی علیہ السلام دا تشهد خو نننې چې مونږه په مانځ کې وایو په قاعده باندې التحيات لله والصلوات والطيبات ترابدو ورسوله پوری مزما لاس دا په لاس کیو دې کې مطلب دا او چې دا خبره ضروری ده چې ته دې ته توجه کې چه ده خبر استاد ذهن نا بل پل لارنش ملان رب العزت چه کلمون تا ده خپل ذات و ده خپل وحدانیت خبر اکی و ده سه الفاظ بیانی چه لکه انسان توی چه او گو رو تا نظرو کدیتا چغی ته اشاره وی نو ای ذالک دلائل بیان کی بیان کی مر پسی وی ذالک بان اللہ هو الحق دا دلیلونه چې تا ته بیان شو دا سی دلیلونه چې لکه ته په سترګو باندې ویني زګی اشاره خو محسوس تکیږي نو درځي د پاره بیان شو چې ستاسو الله په ذات باندې یقین راشي چې الله شته په دې عالم کې دا غنه انکار نشي کېده خاص دې لپاره د الفاظ فذالک سرا و پہازا سرا پدے الفاظ زبان دے اللہ اشارہ کئی مونگتا چی دا خبر دیر واضح دا دیر صفا دا دا شکنا بالکل پاک دا اندارم بے علم و سبق دے چی اللہ قل بند باندے لازم کردے دے چتاول خپل ربو پیجن په صحیح پیجن غلې سره بیا ور پسې چې هرڅ کوي کس نور زدکړه کې کس نور عمل کې کې عبادت کې نغه الله تپډیر اعلی درجه باندې قبليږي امنزوريږي وا بلدار چې پاره عبادت کې با تا تا دا عبادت لذت محسوس کیږي چې هر عبادت کې الله رب العزت یو خوګوالی خري چې هغه خوګوالی هر چاته نو محسوس کیږي هغه خلق ته چې وی ول د الله د پیجن غله سبق ویلی از دکړې کړي او خپل رب په صحیح معنا کې پیجني او په قران سره پیجني او داسې پیجني کچره په دې دنیا کې داغنه سوک تپوسو کی یا د خپل ځان په وکول د پاره لکه خلق چې د مسلې تپوس کوي د عالمنا، یا د نور سه اعتراض په شکل باندې چې ته ولا جواب ورکول شي کنه. ها جوابونه قران کریم ویلي دي چې وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، تخپل الله نه پیژنې چې دا پاسمانونو کې سکار کیږي او سه نظام دی او سه تصرف دی، نو دغه هم د الله دی. که په دې ځمکه کې څه کیږي نو دا هم الله کوي، بل متصرف نشته کنه. برام هغه دی او کتم هغه دی. وهو الله فی السماوات وفی الارض. انسان کته چره دا یقین د چا په ذات باندې ساتي او دا اعتماد د چا په ذات باندې کوي چې اسمانونو کې هم اختیارات دي او په ځمکو کې هم اختیارات دي، اسمانونو کې هم د ذره ذره نه خبر دي او په ځمکو کې هم د ذره ذره نه خبر دي، نو وهو الله الله خطا نشی دوکا نشی. دا عقیده په بل جا بانده ونو ساته که اغا هر بل آئی و دا اعتماد با خاص دا اللہ پا ذات بانده که. یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. دا قصی بیا رانزدی لگ منزل کې وګورا، استاد زړه د خبرې نوم خبر دی، استاد خلی د خبرې نوم خبر دی، استاد الله سخپو د عمل نوم خبر دی. دا عقیده په چا باندې ساتي؟ صرف د الله په ذات باندې. چا ته زما رازونه معلوم دي نو دی وجنا یو خوبا استاد د رب پمینس کې یو خصوصی تعلقی ولی چې تاسو مطالبه یې نکول شي چې الله خو تا ته علم دی او ما ته علم دی، نو ما امر سوا کوا چې دا راز چا تخکار نشي. دیو جن حدیث کی راضی چې قیامت کې به الله هر بنده سره داسې کانپوسی کوي، داسې سرگوشی به کوي، ځان ته به رانږدې کوي لکه یو بنده چې ماشوم رانږدې کوي او لاس پې واچوي. داسې هر بنده نو ورته به شماري چې دا ګناه دې کړیو په پلاني ځای کې دې کړیو، پلاني وخت کې دې کړیو، او شاید چې دغه نقشه ویني هم ځکه الله ته خو سګرانه نه ده چې بالکل د دنیا دا ځای او مکان او بازار او کالونه دا ته مخامخ کی چې ډو شکې پکې نه چې آو دا خبر. نو بیا به ته وی چې ما تا سره مې ربانی وکړه، یو دا چې دنیا کې مې در باندې پړدا چولې وا، یو زه خبرم بل څوک ته نو خبر، دا زما څومره احسان دی چې ما په چا پړدا نه چولا. نری په دنیا کې په شرمونو نه شرمېدو او تا باندې ما پړدا چولې وا، ځکه چته په صحیح معنا کې زما بندوي تا ما تخدی ویلو واحد لا شریک دی ویلو، نو ما ته بندوي پر زمي در باندې واچول. اذم احسان دا دی چې معاف میکړي کنيدا خو سزا واخده وګور جهنم ته لکه سمندر په شانتي موجونه به وي نو معاف مې کړي. نو دا له چې دیو بنده خپل رب سره خصوصي تعلقی کنه چې الله ته زما د راز نه خبرې، ته زما د زړه نه خبرې، ته زما د حال نه خبرې، نو یا الله ما مرسوا کنه په دې دنیا کې او نه په آخرت کې. دلته هم چې څوک خبر نشي او که آخرت کې ما سره حساب کتاب کینو چرته پټ پنا چې د خلقو په مخ کې نه وي. نو استاد ټول سوالونه به قبليږي ځکه چې استاد الله سره خصوصي تعلق دی کنه. مستا سوالونه به قبلی تا ګناونه به معاف کړي. بلدارې چې دې دنیا کې تا باندې سو سخت راځي او سو تکلیف راځي مستا پروا نه ای چې دا خو الله را ولي او الله زپی جنم زما سره خدوا سلام دی، زما سره خط عارف دی، ما چې کله سوال کړل نو الله قبول کړل دي. هیڅ خبره نه متابان دی باغ ډیر درون کار د دنیا، هغه ډیر سخت حادثه، ډیر خطرناک مرض او غم، هغه په تابان دی دوره بوج نه ای. ځکه ستا به دا عقیده ای چې الله را وسته دی او هغه لري کول شي، زمون خو په دې ایمان دې کنه ها. او الله را تویل چې يم سسکلنا او بذرن فلا کاشف له الا هو. اے بندا کله تا تمام لغونته نقصان در کی بذرن معمولی غونته ګوته دی خوشی دا نو خیجیم نقد خراب شی معمولی غونته. نو دا سمو آیا چی دی که ڈاکٹر تا ساجت تے دا با دغا سی جوڑ شی نا دا با ویچی دا با اللہ جوڑی بل سوک دا دی جوڑا ان کے نشتا دا دی علاج کا ان کے نشتا بل سوک پا دنیا کے معالج نشتا بغیر دا اللہ نا دا اعتماد چی دا پا اللہ باندے برابر ہی کنا او دا الله خو خشی زګدا یو سره ویلی دي چې ګوره زما خوخه ده زده چانه مجبور نه یم په ما باندې د چا غلبه نشته دی او هو القاهر فوق عباده هغه غالب دی په ټول مخلوق باندې دا غزور دی دا غلبه ده پارچا باندې او پاغ باندې د چا غلبه نشته دی د چا زور نشته دی مستغنی بادشاہ دی مختیار کل ټول اختیارات اغسر دی. دیو جن انسان طویلی چه انسان ته نه خبر ته هوی نه نه کنا ستا نظر خما محدود کړی دی ستا نظر ما په دایره کې راګیر کړی دی چې دا غي دایره نه بار نشي وته نو ته ملایق نشي لیدې ته پیریان نشي لیدې ورن نه دی ګورې خن نظر یې لګي که دوربین کې وګورې هم نشي لیدې ځکه الله نظر د محدود کړی دی دنیا کې او آخرت کې بیا محدود نه یې عرص بوینی ملائک با اموینی پیریان با اموینی حدیث و قرآن کی خونشتا خو ای مویلی دی امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک چی دی با بیا مونگ نوینی قیامت کی امونگ بیوینو تا داغی خبر داغی ام خبر بی دلیل نکی سبور سرائی کنا اغی سره زمون سکار دی مونږ اغی سره سلیکل ندی کړی چې دې دنیا کې تاسو مونږ وینئ او مونږ هم نوینو لیکن قیامت کې بدن بدل اخلو نه دا الله خو حدا موږ دغه سره سکار دي زکه چې زمونږ لیدل داغي خطرناک دي او کاغي مونږ ویني نو هیڅ خطر نشته د الله مونږ خاسته پیدا کړیو زمونږ نن سوق په ویخه یریږي نه په خوب کې او غیله چې الله کوم شکل ورکړي د نو ډیر هیبتناک دي دا غیلې ذل او نه لیدل دې کې څه مطلب نشته نا قیامت کې والله رب العزت دې انسان سره چې حساب کتاب کوي نوم دې خبرې وکړي چې ستا په ما باندې اعتماد او نو کته نلی دما لیکن په ما دې یقین او چې الله شته دې نظر دې محدود او لیکن تا ایمان راوړ او په غیب باندې چې یؤمنون بالغیب مؤمنان هغه خلق دي چې ایمان ټول په غیب راوړ دي الله نذل ذل ایمان پر راوړ دي پیغمبران نذل ذل ایمان پر راوړ دي ملائک نوی نو ایمان پر راوړ دي خبره د ملائکو وا چې الله رب العزت هر انسان سره مسلمان یا دوار انسان نا ملائک مقرر کړی دي الله ته علم دی چې څومره دي شمار یې هغه ته معلوم دی نمونه هم هغه ته معلوم دي چې څوک څوک دي هر بنده سره څوک وی لس دی څوک وی کم دی څوک وی زیات دی چې قرآن او سنت دی او خبره ذکر نه کړي نو مونږ ته علم دی زان خبرې کنا خدای ویلی سورۃ تنات کې چې له معقبات من بین یدیه و من خلفه دې انسان سره لګې دلی ملائک دې معقبات خوځیت نه نه یو وخت یې نه پرې دې نه خوشی کوي زګه کچره دا نه وې کنا نوغا کعب الاحبار وید یهودیان نا یو عالم مسلمان شو نا پخپل خبر کئی چیزو سا کلمات ویما سا دعاگان الولم ولی که چیز دا نلولم نو دا شیاطین دی کنا دی بازو ٹکڑی ٹکڑی کڑیو ما زمان باڑو پتا نلگی دا دمر شیطانان دی دې مسلمان دشمنان دي نه پری کله مثال ذکر کوي حدیث کې چې څومره ډیر دي وی څومره ډیر دي لکه د غبین په کاسه باندې چې مچان راځي مشي دا شمارې خو نه یې کنه نو څومره دا شیاطین د انسان ته غوسه دي انې پری دي انسان خزان د خپل دشمن نه نشي خلاصولې اشپېلې جوړ پسې ګرځي کنه ویني یو ځان ته نشي خلاصولې نو شیاطین نه بس ځان خلاص کی چاغي لیدوم نشي شرغشي کې ناس دي خدای الله حفاظت کړي يحفظونه من امر الله يحفظونه من امر الله دا ملائک او د دې انسان حفاظت کوي ولې حفاظت کوي دیول تنخاور کوي پیری داسې شپار روز ددنه مخ کې ورستو د دې حفاظت کې روان دي د دنیا داسې کمی او بادشاہ دی چې داغه د حفاظت کوي کغه ټولې دنیا بادشاہانو چکم بګې کافرانو د تاریخ او اعتماد په الله نه کنا نمروز او بخت نصر او نور دا ټول دنیا او غیزان ساتل شو. بخت نصر د ټول دنیا بادشاہ او د دشمن د لاس نه تاس نس شي کنه او بنده به اعتماد نه کوي چې ته په چا اعتماد کوي او هغه د سر رواني چې دا زما ګاټ دی نو دغه دی د ځنه خطر کوا ته د لاس نه و بانګې کیږي. انسان خدا حفاظت د الله دی چې چا حفاظت کوي نو یقینا چې څوک تاسو نشي ویلې یحفظونه من امر الله. الله تعالی چې د حفاظت کوي د شپې هم کوي دروازې هم کوي چې تاسو نقصان اونرسي. دا تر کومې پورې حفاظت کوي حتی اذا جا حدکم الموت چنیټه راشي نو د هر انسان د موت لپاره الله یودا اسباب تیار کړی دي کنه. ا دې وخت کې خو بیا ډیر زیات دي اسباب ته کمر غسان د خو چې معمولی غونته خپل خوېږي نو بس نو کله چې غموت وخت راشي نو الله ملائکه توي واستنه لري شي بس ستاسو ډیوټي ختمه شوه نو غیت نام لري شي هغه چې کوم لیکل میکل کې غیت نام لري شي زګدا در دغه وخت پورې الله مقرر کړیو چې تر موت پورې باید د حفاظت کوي او چې د الله فیصله راشي دغه نو څوک حفاظت خو نشي کولی. نوی چه ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اللہ دی او قوم حالت نبدلی سو پوری چه دی خپل حالت پا خپل لاس نی بدل کرے. مطلب سو اشاروش و دیتا چه اللہ رب العزت حفاظت کئی وعدہ کڑی دا ویلی دی خو پا دی شرط باندی چه دا بنده دا اللہ دا حکم پابندی گناہ نکئی غلطی نکئی نافرمانی نکئی سرکشی نکئی پا دی شرط باندی او کل چه دا دن غلطی او گناہ اوشو بی اللہ ملائیو که توی وست نل رشه دی با اس خپل ځان ساتی نو خپل ځان ساتلی شي بس سوک تینا ڈازو باسی یا سبل سو چلو شی دسو دلان دی شی زکا چه اللہوی زنب بدلون خپل حفاظت خود بدل کو د گناو کو د زما خلاف ورزی اکڑم د زما نافرمانی اکڑم نو دا دی نافرمانی مطلب داده چی اللہ زستا حفاظت نغوار مخپل گاٹ دے سنبال کام نو بس بیار سچو شو اثر نو خام اللہ خبر اکڑی دا خوب شرط باندی چی تزما پابندی تزما دے عبادت او دے حکم حفاظت کئیم نو زبستا حفاظت کم ان تنصر اللہ ینصر کم او چی کل تا اللہ سویستو او زما غره سیدی د غاړي نو غرزولا چې زه آزاد جون تیرو ما د پابندی نشم کوله خپل زما هوا بندرتا نو الله وی زبیانو ما د نوم پټای وستا الله ته نوم پټای و باسی کنه نو زدا خبره هو قران کې دی کنه چې قران وینو ته پوښی چې الله ما ته سوی زما نه سغړی ما لومبه سبق ویل کوم یو پکار دی ما لومبه کومه مسله ز د کول پکار دی دا مسله چې تخپل رب پیجنې ته دا مهرباني پیجنې ته دا احسان پیجنې او چې ته دا احسان پیجنې دا مهرباني او پیجنې نو مجبور وبشي چې الله بس چې تاسو یې نه وبکوما څه خبرومه چته په ما باندې مور او پلار نه زیات مهرباني د خپل مشر او د استاد او د شیخ نه زیات مهرباني ما تاسو پتاوه نو چې ته باندې دغه سي مفت مهرباني کین نو زبستار حکم منم چې کله आवाज وشي استاد طرف نه چې حي علی الصلاه زو شل کار پرې دما او ستا کور ته حاضری کوم بس دغه اصل خبره و چې د انسان اعتماد پیدا شي په خپل رب باندې او یقینو کې چې زموږ سره هغه په اختیار کې دي که زموږه ساتنه ده نو هم داغه په اختیار کې ده که زموږه رزق دي نو هم داغه په لاس کې دي او اختیار کې دي که زموږه صحت او مرض دي نو هم داغه په اختیار کې دي که زموږه ژوند دي لګ دي یا ډیر دي نو هم داغه په اختیار کې دي نو چې داسې ژوند دنیا کې انسان تیر کی کنه نو په هغه باندې کله دنیا سو سخته او تکلیف راغی نو ایبا دا د امتحان ځای دی دته د مسلمان د پاره جیل ویلې دی د قوی آپ ل بیا نشته د انبیاو چې ویلې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویلې دی چې خلکو پرې د آخرت خبرې ډېرې ګرانې دی په دې هغه چا تویلې چې هغه ځان نه سم کړی کنه اگر خپل رب نه پیژندل کنه ولی اگر د خپل فائدې او د نقصان د پاره د خپل مرز او د صحت د پاره د خپل مالدار او د غریبې د پاره د خپل کاروبار د او درولو یا د روانولو د پاره نور څوک صحیح کړی دي نو کله په پیرانو پسې ګرځي کله په زیارتونو پسې ګرځي او تعویذونه ته اخلي وی دا پنجه ده 15 روپیا راکوي کنه الکه دې کې څه ګوري ستا دومره کمزورې عقیده ده دا وسنګ مسلمانې چې هغه په الله باندې اعتماد پری خود هغه سره رابطه کټ کړه نو دا دی یو نجس سره دی یو شیطان سره دیو تا مرشد وی یا خدای توبه مرشد خو الله دی مرشد معنی سو راهنما چتا تلار خی صحیح لار دته خی ستا صحیح حفاظت کئ تربیت کئ پرورش کئ نغه ته وی لشی نا خو تا تبا کئ اغه تا هلاکئ چې سور او سره نزدې کیږي نو دور با دا دین نخلاصی گی او پاکی گی بیا با نم منز منی نبا روج منی نبا پیغمبر منی نبا قرآن منی نبا حدیث منی نبا امامان منی دعوی صدی بس صرف چیغی تسوی ناقبا منی نو دی خلق زان تباہ و برباد کنو چی خدای سر رابطہ کٹ کلا او د خپل نفع او نقصان د پاره نور څوک او کاتو چې هغه مخلوق دی نه بس دغه انسان نه په دنیا کې څه حیثیت شته او نه په آخرت کې څه حیثیت شته او چې چا داړم به خبر از د کړی و داړم به عقیده از د کړی و داړم به مسله او سبق از د کړو چې خپل رب یې په صحیح معنا کې پیژندلو او پاره خبره کې پلا باندې اعتماد نو قران کریم وی چې لا يحزنهم الفزع الاكبر یو هیبت په دې دنیا کې دې چې بار چا باندې راځي الله تعالی هیبت وی الفزع الاكبر لوی ګبرهټ هغه موت دې لوی ګبرهټ خو ځکه دې چې دروازه سمره سمره خلق روان دې ځکنه خو مونگو سرا موختن شو مونگو تیق قصی یریگو سنگا چی محیبت خودے کنا فاللہ رب العزت وی مومنانو باندی بنی ولی ددن بلاسان نی ہوتے چی تتلقاهم الملائکتو ملائک بول راشیم او تسلی بول ورکیم چی یریگا ما تا باندی دی یری سنشتا دی هغه نور خلق دی چې هغه یریږي چې هغه خپل رب نو پیژندلې تا باندې د یاري سنشتا هذا یومکم الذی کنتم توعدون تا ټول مر دنیا کې الله سره قرض معامله کړی و ادار دی کړیو عملونه دی کړیو اوس دی لیدل نو نن بستا وګری راوځي نن بتا لا غار سر دا غستا غار وزد کړم ډیره خستر وزد ته ملو شو چې دنیا د اعمال ټول با واستاله دا غي عوض در کول شي هذا یومکم الذی کنتم توعدون یو ځای نه ده کنا بل ځای وی طیبین یقولون سلام علیکم ملائک چې ول راشیم دی بډیر خوشاله ای ولی ځکه غیب و ته وی چې مونږ د الله طرف نه سلام راوړل دي الله تعالی سلام وای کنا نو په دغه سغامی بیا او ورته وی بیا ادخلوا الجنه زي جنت د مرګ په وخت کې وته وی زي جنت تا هغه همونګه یې سار کړی همون نه پریدو ورګه پلانې برازي پلانې برازي شپه به په کور راشي نو بختور بشي چې بو یو کی کنه بختور بشي نو هغه بدن یې همون سره دی زمون په لاسو کې دی مونږه وړو مقبره تا او خخیه کوم دی بدتیانو مولانو په خواوی کنه دی چې با جنازې نه واپس راتلو څوک بنوتلی ناری وی سچ لوک وی 50 روپے هم جرم کا ټولو مرم قید کا ها خدا هم زبردست سزا ول ورکړه نه دی خبره یې نو دینه به دین څوک زده کی دی و چاته خدای سو خو پیغمبر به سو خو چې غریب 50 روپے په خوا ډیر شي کنه 50000 نوم زیاتې وي نلا چې وی جنت ته نو سي ادي روح یادي ټول کار د روح سره دی روح لا الله جدا بدن ور کی خيستا حديث کې راځي شنو مارغانو په شکل باندې او بیا تر قیامت پورې سیلو نکی په جنت کې نو باندې خو یې رانشتا خوف نشتا غنه د موت نه خبر دی نه د قبر د تیارې نه خبر دی نه د سوال جواب نه خبر دی هر څو چې کین دا غا ایمان کوي ایمان دغه چې په الله دې اعتمادي جدید شیطانان نزان بچ کی کنه ایو الله باندې اعتماد پیدا کی نو دا اصل سبق د قران او سنت چې مونږ تلوم به دا سبق کوي او ای چې انسان ته ډیر وړوکه او ډیر کشرې د ټولو نرستو پیدا شوه ستانه د ازمکه اسمان مخ کې دی اوستانه د انور اسپوک مې مخ کې دی اوستانه د غرونه او دریابونه مخ کې دی اوستانه د جنات او ملائک مخ کې دی ته خو د ټول نرستو راغلي نو دا غي تاسو کا کنه چې غي څنګه جون تیری تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن هو الاسمانه د الله صفاتو نکي ووال ازمکه د الله صفاتو نکي اجه څوک پدې کې دي نو غي ټول د الله صفاتو نکي او تنات شریف وې نات شریف نبی سردار اعظم دا د سامان تړم ها مونږه خدای صفات چره ونکه خدای باندې په صفاتو نه لګیایو هغه ټول خدای الله په صفات باندې او په تعریف باندې لګیا دي سمرا لوی لوی ملائک دی جنبی علیہ السلام ہوئی چی یو ذل راغ صحابہ ہوتا وی صرف دیل ارعالم چتا استاد عرش دا ملائک و حال و ایما چی اغسن ملائک دی نو اغدا سی دی چی خپی ہے ومی زمکی طرح سیدلی دی او سرون عرش سر دیم او دا غی دا غوگو دا اوگی ترمین دا دا 500 کالو منزل دے دومره او هغې دقس ولاړ دي تابدار تابدار ولاړ دي. او قرآن کریم کې وی سلی رشتما کې چې هغې هر څومره د الله صفتو کی او تسبیحو کی او ثنا وایي نو بیا څه کوي؟ یستغفرون للذین آمنوا. نو چې بیا دعا غواړي نو ځان له نه غواړي وی یا الله په دې ځمکه کې ستا بندیان دي اجزان مؤمنان دي پنځه وخته پابند کوي جمعه ته ټپال کوي زی راځي او ډیر سخت عمر تیری سخت ژوند تیری نو یا الله تو ته بخنو کې موږ پاغي ډیر خپایو. للذین آمنو سو دعاګانې ذکر کړي سورا نو د مؤمن دومره لوی شان دی دې ځان نن دې خبر نو مغلوی له مخلوقات د الله په صفت باندې گویا دي. او حدیث کې راځي چې الله اسرافیل علیہ السلام پیدا کو نو شپېلې ولا ورکړه نو بس غدا سي نیولې ده خولې ته او انتظار کړي چې کله به حکم کیږي دا چې څو پورې حکم نه شوه دغه دغه ډیوټي ده. او شپېلې څومره ده؟ وی هغه شپېلې ډېره ښایسته جوړه کړې ده ځکه دا خولې ولا داسې جوړه کړې ده چې پرې پرې ده داسې پرې پرې ده نو یو پره وی دومره ده چې د اوو اسمان نو اوو ځمکو نه درانه ده یو پره کنه د اسې وته د مور ګوتا چولې ده نور چې شپېلې به څومره یې کنه هغه په دغې ډیوټۍ ولاړ دی نو موږ وایو چې نه مونځ نه ولې لکه پاتې شه جمعې مونځ وی ډیوټي سخته ده او سیټ اجازت نه ورکوي نو خدای ته نو هلته کې بس کوي بیا دا سیټ به اخلاص کی د مرګ په وخت کې د قبر په وخت کې د حشر په وخت کې دا سه روزه ته ساجت ته دا سه رزق ته ساجت ته دا خود لعنت رزق دی چې د مسلمان نه پی د خپل رب عبادت پاتشي او بیا دا سه روز مبارکا چې حدیث کی رازی چې نه د لوی اختر روز دی ترسی نه د وړو کې اختر روز دی ترسی د جمعې عمر برکت د هي سورز نشته دی نو خدا خود دې دو رکاتو په وجه باندې دی کنه هغه ستانه پاتشو تو بم د الله نه تمکه نو صرف دام وی چې الله سره توجه الله سره رابطه په الله باندې اعتماد دا زمونږ د نجات ذریعہ ده چې څو وخت کې مونږ دا حکم پاتې نشي نو الله به مونږ سره نورم ډیر احسانات کوي نور ډیر احسانات کوي دنیا کې به هم په عزت ساتي ژوند به د حیاي آخرت به مونږ زمونږ کامیابی او چې زمونږ په زړه کې دبل چانه یره نه ای دبل چانه تما نه ای صرف د الله د ذات خبرې فاخر داونه